یہ کرم ہے رب کریم کا مجھ تیرا منگتا بنا دیا، یہ کرم ہے رب کریم کا مجھ تیرا منگتا بنا دیا، میرے دو جہاں کا سکون جہاں مجھے اس نگر کا پتا دیا، میرے دو جہاں کا سکون مجھے اس نگر کا پتا دیا، تو نے آ کے مجھ کو مجھے بت قدوں سے نجات دی، تو نے آ کے مجھ کو پناہ دی، مجھے بت قدوں سے نجات دی، میں تیرے قصیدے نہ کیوں پڑھوں، مجھے رب سے تو نے ملا دیا، میں تیرے قصیدے نہ کیوں پڑھوں، مجھے رب سے تو نے ملا دیا، غم ہجر میں میری آنکھ سے جو گرا تھا کمال تھا، غم ہجر میں میری آنکھ سے جو گرا تھا قطرہ اشک نے مجھے قربتوں کا مزا دیا، اسی ایک قطرہ اشک نے مجھے قربتوں کا مزا دیا، ہے یہ دکھ میں دید نہ کر سکا، میں تیرا صحابی نہ بن سکا، نہ کر سکا ہے یہ دکھ میں دید نہ کر سکا، میں تیرا صحابی بنتا کا ست شکر رب کریم نے مجھے امتی تو بنا دیا ست شکر رب کریم نے مجھے امتی تو بنا دیا اس حنیف خاصا پہ یا نبی تیرا یہ بھی لطف عظیم حنیف خطا پہ یا نبی اس حنیف خطا پہ یا نبی تیرا یہ بھی لطف عظیم ہے اسے دیکھ نعت کی آگہی تو نے نعت کہنا سکھا دیا اسے دیکھ نعت کی آگہی تو نے نعت کہنا سکھا دیا یہ کرم ہے رب کریم کا مجھے تیرا مغتا بنا دیا